odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Atak na Iran jest przytłaczającym sukcesem, mówi szef Pentagonu. Wraca zagrożenie pożarowe w lasach, prawie cała Polska objęta alertem. Po Krakowie jeździ dziś perełka. Motorniczy prowadzący taki tramwaj stoi praktycznie na dworze. Operacja USA w Iranie była niesamowitym sukcesem, ocenił szef Pentagonu Pete Hegseth podczas konferencji prasowej. W nocy amerykańskie wojsko zbombardowało w Iranie 3 obiekty jądrowe – Fordo, Natanz i Isfahan. Jak mówił Pete Hegseth, działania USA miały na celu jedynie opóźnienie lub zatrzymanie prac Iranu nad bronią jądrową. Unicestwiliśmy irański program nuklearny. Warto zauważyć, że celem operacji nie byli ani irańscy żołnierze, ani obywatele. Prezydent Trump przez cały czas swojego urzędowania stał konsekwentnie na swoim stanowisku od 10 lat. Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej. Na pierwszej konferencji po nocnym ataku przysłuchiwał się nasz korespondent Marek Wałkowski, z którym połączymy się już za kilka minut w audycji międzynarodowej. Po atakach USA na irańskie instalacje nuklearne w Belgii padają pytania, czy prezydent Donald Trump przyleci na szczyt NATO do Hagi. Dwudniowe spotkanie przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczyna się we wtorek. Część belgijskich ekspertów uważa, że Donald Trump na szczycie NATO w Hadze w ogóle się nie pojawi. A ci, którzy mówią, że przyleci, uważają też, że do tego czasu komentarze sojuszników będą bardzo ostrożne i ograniczą się do wezwania do zmniejszenia napięcia na Bliskim Wschodzie i do powrotu do dyplomacji i negocjacji. Tak komentowała w rozmowie z telewizją WRT ekspertka do spraw międzynarodowych Inge Franken. Wielu zachodnich przywódców zareaguje w sposób umiarkowany, by nie rozgniewać amerykańskiego prezydenta. Głównym tematem natowskiego szczytu jest zwiększenie minimalnego progu wydatków na obronę z 2 do 5% PKB, czego zażądały Stany Zjednoczone. Ten wymóg ma być spełniony do 2032 roku. Kilka krajów, w tym Belgia, chce wynegocjować wydłużenie tego okresu do 10 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W lasach województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Stwierdzono go we wszystkich punktach pomiarowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W lesie i 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia, rozpalać ognisk czy grillować. Do lasu nie wolno wjeżdżać samochodami, motocyklami czy kładami, a biwakować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Nie zostawiajmy też w lesie przedmiotów, które potencjalnie mogą spowodować pożar, apelują strażacy i leśnicy. Ze statystyk wynika, że ponad 90% pożarów lasu powodują ludzie przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wyda 11 milionów złotych na prewencję przeciwpożarową. Za te pieniądze utrzymywana jest m.in. leśna baza lotnicza w Szymanach, gdzie do dyspozycji leśników są dwa samoloty gaśnicze typu dromader. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jest sucho, ale też gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami na południu Polski i południowo-zachodniej części kraju. Temperatury miejscami przekraczają 30 stopni w cieniu. Podobnie będzie jutro. Jak radzić sobie z upałami? Chować się w cieniu, pić chłodne napoje z lodem, po prostu odpoczywać. Chyba najlepszym sposobem jest park. Jest dużo drzew, cienia, gdzie można spacerować wśród alejek. Właśnie spędziłem 1,5 godziny na korcie, na pełnym słońcu jest wyśmienicie. No a jeśli na pełnym słońcu, to koniecznie krem z filtrem i nakrycie głowy, tak radzą eksperci. XIX-wieczny tramwaj z Poznania jeździ dziś po Krakowie. Na popularną w mieście linię muzealną wyjechała prawdziwa perełka. To pierwszy raz w 150-letniej historii krakowskiej komunikacji miejskiej, kiedy pasażerów wozi tramwaj elektryczny z XIX wieku. Zabytkowy pojazd prowadzi dziś Krzysztof Dostatni, prezes MPK w Poznaniu. Jest to najstarszy tramwaj poznański, wagon typu pierwszego. Wagon, który w 1898 roku inaugurował kursy pierwszej elektrycznej linii tramwajowej w Poznaniu. Całkowicie różny od dzisiejszych tramwajów. Jak można zauważyć, motorniczy prowadzący taki tramwaj stoi praktycznie na dworze, także jest narażony na działanie wszelkiego rodzaju czynników atmosferycznych. Na tramwaj z numerem 0 kursuje z zajezdni przy ulicy Świętego Wawrzyńca do pętli w cichym kąciku. Klimat. Do 19 potrwają tak zwane zielone godziny. W sieci jest blisko 60% energii z OZE i warto to wykorzystać. Trwa susza hydrologiczna na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, Mazowszu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i na Górnym Śląsku. Poziom rzek i wody w jeziorach jest bardzo niski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Medalowe żniwa polskich kajakarzy na Mistrzostwach Europy w Racicach trwają w najlepsze. Polska zdobyła już 5 medali, wczoraj 3, złoto, srebro i brąz, a dziś nasi, a raczej nasze, dorzuciły do worka 2 kolejne. Złoto Martyny Klat i Anny Pawłowskiej w K2 na 500 metrów. W rywalizacji indywidualnej Puławska była druga na tym dystansie. Polskie kajaki potęgą są i basta. Na te deklaracje dyrektora sportowego FC Barcelona Deco czekało wielu kibiców. Szczęsny przedłuża kontrakt. Padła ona w wywiadzie dla dziennika La Vanguardia. Nowy kontrakt Wojciecha Szczęsnego ma obowiązywać do końca sezonu 2025-26. Barca natomiast nie przedłuży umowy z Markiem André ter Stegenem. Kibice żyją dziś dwoma szczególnymi meczami. Polskie siatkarki w Lidze Narodów mają już 6 zwycięstw. W Belgradzie powalczą z gospodyniami o prymat cyklu Paulina Damaskę w próbie charakterystyki Serbek. Serbki charakteryzują się walecznością, a przez rotację w składzie myślę, że mogą być czasami nieprzewidywalne. Najważniejsze będzie ustawienie dobrze bloku i nasza postawa. One też chcą zakończyć dobrze ten turniej. Początek starcia Serbia-Polska o 20. A wcześniej, bo o 17.30 w lubelskim Globusie rozpocznie się 7. spotkanie finałowe Mistrzostw Polski Koszykarzy. Start podejmie Legia Warszawa. Zieloni kanonierzy 56 lat już czekają na złoto, a dziś zagrają 56. mecz w tym sezonie. O zmęczeniu rywalizacją mówi rozgrywający Legii Andrzej Pluta. Nie będę tutaj siedział i mówił, że nie czujemy tego. Oczywiście zmęczenie jest, aczkolwiek ta praca, którą zrobiliśmy wcześniej, daje nam to, co chcieliśmy zyskać, tą taką dodatkową energię i że może nie męczymy się tak szybko, więc no mam nadzieję, że w meczu numer 7 też tak będzie. A co na to Filip Put ze startu? To już będzie pracowała tylko i wyłącznie głowa. Nie ma co patrzeć na ból nóg, nie ma co patrzeć na ogólny ból ciała i to tylko mentalnie trzeba dojechać na to spotkanie. Wiemy, że my mamy przewagę swojego parkietu, wiemy, że my mamy przewagę świetnego sezonu, który gramy do tej pory. Mamy też tą przewagę i to doświadczenie z ćwierćfinału i z półfinału, gdzie też rozgrywaliśmy mecze numer 5. Nie pozostało nam nic innego niż wygrać ten 7. mecz finału u nas w Lublinie. Sprawozdania w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia chwilę po 17. Do końca dnia słonecznie i gorąco, nieco chłodniej tylko na północy i wschodzie. Noc będzie ciepła, około 15 stopni w centrum, do 19 na zachodzie. Przyjemny chłód znowu tylko na północnym wschodzie, tam od 8 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Menopauza. Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Dzieci na wakacjach, a Was czeka remont? Farbą Decoral Effect 3 w jednym pomalujesz salon, przedpokój, a nawet kuchnię. 56 modnych kolorów do wszystkich pomieszczeń. Odporna na plamy, szorowanie i wyzwania dnia codziennego. Poznaj Decoral Effect 3 w jednym na decoral.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 10 minut po godzinie 15, audycja międzynarodowa. Michał Jędrkowiak, zapraszam. Audycja międzynarodowa. W głównej mierze skupimy się dzisiaj na wojnie izraelsko-irańskiej, do której tej nocy dołączyły Stany Zjednoczone. Zapytamy też o sytuację Ukrainy, również w świetle tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No i porozmawiamy dla odmiany o współpracy pokojowej, międzynarodowej współpracy w kosmosie. To w kontekście przełożonego po raz kolejny startu misji Axiom 4, której członkiem jest Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. Ale zaczynamy, no właśnie, od wojny izraelsko-irańskiej. Donald Trump zdecydował o zbombardowaniu 3 ośrodków nuklearnych w Iranie. Wcześniej mówił, że na decyzję daje sobie 2 tygodnie. Okazało się, że wystarczyły w tym przypadku 2 dni. W nocy te charakterystyczne amerykańskie bombowce B-2, takie płaskie, szerokie, dokonały nalotów. No i prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o spektakularnym sukcesie, że te obiekty zostały starte z powierzchni ziemi. Władze Iranu przekonują z kolei, że ośrodki dawno już zostały ewakuowane, a uran, który był tam wzbogacany, został wcześniej ukryty, sugerując, że straty nie są tak bardzo dotkliwe, jak mogłoby się wydawać, i że ten amerykański atak będzie miał, tu cytat, wieczne konsekwencje. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie, Markiem Wałkowskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i co administracja Trumpa, Pentagon mówią o tym ataku, oprócz tego, że to wielki sukces? Przed chwilą zakończyła się w Pentagonie konferencja prasowa zarówno szefa połączonych sztabów, generała Dana Keina, jak i sekretarza obrony Pita Hegseta. Podczas tej konferencji, poza tym, że powtórzono to, co mówił wczoraj Donald Trump, czyli że pełny sukces, że spektakularna operacja, że była ona planowana od kilku tygodni, podano szczegóły tej całej operacji. Wczoraj, pewnie pamiętasz, poszła w świat informacja, że amerykańskie bombowce B-2 są kierowane w kierunku Guam, w kierunku Pacyfiku, wyspy na Guam na Pacyfiku. Okazuje się, że to była część kampanii dezinformacji. Chodziło o zmylenie przeciwników, zmylenie Iranu i zmylenie wszystkich, którzy obserwowali przygotowania do tej operacji. Ta właściwa misja to rozpoczęła się mniej więcej w tym samym czasie, ale to było 7 bombowców B-2, które z Missouri w Stanach Zjednoczonych leciały przez Atlantyk na wschód. Włącznie w operacji wzięło udział, uwaga, 125 samolotów. To były i powietrzne tankowce, i myśliwce, i 7 bombowców B-2. Bombowce leciały przez 18 godzin w kierunku Iranu, także to nie była decyzja podjęta już w ostatniej chwili przez Donalda Trumpa. W czasie tego lotu doszło do wielu tankowań. O operacji wiedziało bardzo niewielka liczba urzędników Pentagonu i członków administracji Donalda Trumpa. Samoloty amerykańskie zrzuciły 14 bomb penetrujących, tych potężnych pocisków. Każdy waży 14 ton na cele w Iranie. To było pierwsze w historii użycie tej broni, tych pocisków w warunkach bojowych. Ale to była tylko część operacji. Łącznie, jak poinformował Pentagon, na cele w Iranie wystrzelono 75 precyzyjnych pocisków. To były także rakiety Tomahawk, które były wystrzelone z amerykańskiej łodzi podwodnej. Także bardzo skomplikowana operacja, która, tak jak mówiłem i tak jak przyznał Pentagon, była planowana od wielu tygodni. Natomiast ten ostatni, ostateczny rozkaz przeszedł w ostatnich dniach, wtedy kiedy Donald Trump mówił o tym, że Iranowi daje 2 tygodnie na dyplomację, no to praktycznie decyzja o tym, że ten atak nastąpi, już była podjęta. A jak ten atak komentują amerykańscy politycy? Bo pojawiają się takie głosy, że Donald Trump powinien był uzyskać zgodę Kongresu. Tak, to jest krytyka ze strony wielu polityków Partii Demokratycznej. Oni nie krytykują samego uderzenia w Iran, samego zbombardowania irańskich celów, obiektów nuklearnych. Natomiast zwracają uwagę, że tego rodzaju decyzja de facto o przystąpieniu do wojny przeciwko Iranowi powinna była zostać podjęta przez Kongres. Natomiast no, politycznie nie ma to tak naprawdę wielkiego znaczenia, dlatego że operacja już została przeprowadzona. Donald Trump tak naprawdę... Wszyscy mają świadomość, że trudno, żeby pytał Kongres o zgodę przed przeprowadzeniem takiej objętej ścisłą tajemnicą operacji, żeby Kongres pytał o zgodę. Dzisiaj podczas tej konferencji w Pentagonie pytano Pita Hegseta, czyli amerykańskiego sekretarza obrony, o konsultacje z Kongresem. Powiedział, że wcześniej nie uprzedzono przedstawicieli amerykańskiego parlamentu, natomiast tuż po operacji dostali oni informacje na ten temat. Iran mówi, że ten atak spotka się z wiecznymi konsekwencjami, tak to zostało ujęte przez szefa irańskiej dyplomacji. Słychać jakieś obawy z tym związane za oceanem? Wręcz przeciwnie, słychać groźby pod adresem Iranu, że jeżeli zdecyduje się na jakąkolwiek odpowiedź, to wtedy Stany Zjednoczone uderzą jeszcze mocniej. Pete Hegseth podczas tej zakończonej niedawno konferencji prasowej podkreślał, że ta operacja, która nosiła kryptonim Midnight Hammer, czyli młot o północy, który uderza o północy, że ta operacja jest częścią powrotu do amerykańskiej prawdziwej strategii odstraszania, że to jest pokaz siły Stanów Zjednoczonych. No i takie ostrzeżenie, które padło również wczoraj z ust prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone mają możliwość przeprowadzenia jeszcze mocniejszych operacji, jeżeli tylko Iran zaatakuje na przykład amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie albo jakiekolwiek inne amerykańskie cele, no to Stany Zjednoczone nie poprzestaną na tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, ale odpowiedzą jeszcze mocniej. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozostajemy przy tym temacie. W studiu Mariusz Borkowski, ekspert od spraw bliskowschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, szef Pentagonu mówi, że program nuklearny został zniszczony, ambicje nuklearne Iranu zmiażdżone. Faktycznie tak jest? No trudno na razie jeszcze ocenić. Nikt naprawdę nie wie, jak to te zniszczenia wyglądają, co się stało. Ja tylko zaznaczę, że bomby, o których mówił pan Wałkuski, to są bomby GBU-57, te 14 prawie ton bez 400 kg. One były wypróbowane do głębokości 61 metrów. Przechodzą przez grunt, przechodzą przez skały, przechodzą przez bunkry. W Fordo są 3 piętra no, tych instalacji, położone na głębokości przynajmniej 90 metrów. Podobno rozbudowano jeszcze głębiej te instalacje. W Natanzie i w Isfahanie te instalacje nowsze sięgają podobno wiele, wiele, wiele głębiej. A więc tak naprawdę nie wiemy, jak te bomby się spisują, czy spisały. Wielu wojskowych amerykańskich, zastrzegając oczywiście anonimowość, obawiało się, że dojdzie do kompromitacji, że zrzucą bomby, które nie przebiją się do instalacji albo wyrządzą niewielkie straty. Wymagało to tak naprawdę operacja, jak twierdzono wcześniej, żeby zrzucić bomby dokładnie, precyzyjnie jedna w drugą, że tak się wyrażę. Pierwsza wybija krater, druga dokładnie ten krater pogłębia i tak dalej. Tak. Czy to się udało, czy nie, nie wiemy. Wiemy natomiast, że tak naprawdę potencjał irański być może albo został dosyć uszkodzony, albo częściowo uszkodzony. Tuż przed operacją, 2 dni wcześniej, Irańczycy się spodziewali, że to nastąpi i zdjęcia satelitarne pokazują kolumny ciężarówek, które zabierają jakiś coś z Natanzu, zabierają z Fordo i jadą w nieznanym kierunku. Krótko mówiąc, jednocześnie wejścia do tych wlotów tunelowych do tych instalacji były zasypywane skałami, piaskiem i betonem, w związku z tym po to, żeby utrudnić Amerykanom penetrację. Ocena będzie zapewne za parę dni. Czy ona będzie jawna, czy nie, nie wiadomo. Natomiast ja chciałbym zauważyć, jeśli państwo oglądali tą konferencję dzisiaj, to ona do złudzenia przypomina konferencje prasowe, które nastąpiły po ataku za czasów prezydentury Busha na Irak. Zmiażdżyliśmy siły irackie, nie ma, wszystko rozpadło się, prawda, zwyciężyliśmy i wygraliśmy. Co się potem wydarzyło, no to wszyscy wiedzą, że Amerykanie przegrali i musieli się wycofać z Iraku. Podobne triumfalne komentarze były po ataku na Al-Kaidę w Afganistanie. Zniszczono jaskinie, zniszczono wszystko i potem się okazało de facto, że Amerykanie po bardzo dużych wydatkach i długich walkach musieli wycofać się i przegrali w Afganistanie. Tak naprawdę wszyscy się obawiają, po pierwsze, że operacja przeciwko Iranowi może mieć trojakie skutki. Po pierwsze, albo będzie kolejne, będą ataki amerykańskie, no bo Iran odpowie, jeśli odpowie atakiem na instalacje amerykańskie, no Amerykanie znowu uderzą. Na ile to jest prawdopodobne, że do tego dojdzie? Właściwie nie wiemy dokładnie. Za chwilkę powiem o kwestii decyzyjnej w Iranie, bo to jest bardzo ważne. Ale tutaj albo będzie ten atak na cele, na bazy amerykańskie, co byłoby szaleństwem. Tak naprawdę znacznie lepszą opcją jest to, co się dzieje teraz, już po pierwszych godzinach po ataku. Uderzenie rakietowe zmasowane coraz bardziej w kierunku Izraela. Licząc, że to zmęczy. Izrael zmęczy, co będzie trudne. Druga sytuacja... I że Izrael, rozumiem, skłoni wtedy Amerykanów, żeby odpuścili. Że wszyscy wreszcie odpuszczą sobie, bo to będzie już, jak to się mówi, kosztowne. To są gigantyczne koszty. Operacja, nie mówiono nam ile, ale operacja z udziałem B-2, tych bomb, tych wszystkich 150 samolotów, bo jeszcze oprócz tych 123 była osłona 30 samolotów. Krótko mówiąc, gigantyczna operacja kosztująca miliardy. Krytykowana przez zagorzałych zwolenników Trumpa, którzy mówią, to jest obca wojna, tyś obiecał dolary na ratowanie Stanów Zjednoczonych, a nie wydawanie na obce cele. Część krytykuje, część popiera. Być może Iran nie zareaguje w ogóle, wtedy straci twarz i kolejne ataki, bo Izrael będzie nadal atakował, nierozwiązane. Trzecie, że Iran odpowie w jakimś czasie, kiedy i Izrael, i Amerykanie się zdemobilizują. I to nie będzie w Zatoce Perskiej prawdopodobnie. Ani zamknięcie cieśniny Ormuz, tam przepływa dzienna 20% dostaw dziennej ropy do świata, tylko zaatakują prawdopodobnie bazę amerykańską w Iraku. I to nie oni, ponieważ wiele organizacji sympatyzujących z Iranem same mogą nawet bez decyzji Teheranu uderzyć. I tutaj kwestia, co się dzieje. W Iranie nastąpił paraliż decyzyjny. Z jednej strony Chamenei, główny lider, ogłosił, że rezygnuje z części kompetencji. To jest pierwsza sprawa, to jest nowość zupełna. Po drugie, odciął się od kontaktów w bunkrze gdzieś tam, nie ma żadnej łączności telefonicznej, żadnej innej, kontaktuje się tylko przez jednego zaufanego człowieka. Boi się ataku amerykańskiego, który by go zgładził. Tylko że ten problem się już pojawił w sobotę, kiedy Irańczycy, delegacja właściwie zaczęła negocjować już głębiej z Europejczykami tym razem, ale również dając sygnały Amerykanom i okazało się, że kolejny etap miał się odbyć w Stambule, ale nie można było uzyskać zgody Chameneja, bo nie było z nim kontaktu. I do tej pory właściwie jest problem, bo główne decyzje zawsze podejmował Chamenei, co prawda ostatnio delegował to różnie, mianował trzech różnych swoich następców nawet, ale jest problem decyzyjny. Inercja aparatu irańskiego jest taka, że wszystko musi się oprzeć o niego. Decyzja aprobata czy nie. A dlaczego oddał te kompetencje? No on już od dawna skupił jako najwyższy przywódca irański i duchowy, i polityczny, no i można powiedzieć wojskowy, chociaż 86-letni człowiek nie ma żadnego doświadczenia militarnego, no ale ta struktura jest niesłychanie pionowa, ta piramida. W związku z tym tak naprawdę ciężko negocjować bez aprobaty. Nadal ta aprobata, nie wiem, czy jest wymagalna, czy nie, ale to utrudnia posunięcia Pezeszkianowi, który skłania się do jakiegoś kompromisu. Problem polega na tym, co się podkreśla na Bliskim Wschodzie. Jeśli dojdzie do konkretnych kolejnych bombardowań Iranu, no to dojdzie prawdopodobnie do zniszczenia przemysłu petrochemicznego, nie tylko atomowego, co jest główną gałęzią, no, która trzyma gospodarkę irańską. Dojdzie do paniki, prawdopodobnie część, ogromne fale uchodźców ruszą w kierunku Turcji. Już teraz tam się przemieściło mnóstwo ludzi. No to będzie problem humanitarny, jak okazać pomoc temu uchodźcom. Pamiętamy, co się działo przy okazji emigracji z Syrii, prawda, w czasie walki z Asadem. Teraz będzie to znacznie, znacznie więcej. Co więcej, destabilizacja Iranu przypominałaby w gorszej, znacznie gorszej wersji to, co się działo w Libii. Do tej pory jest to kraj rozbity kompletnie. Do tej pory co się dzieje w Iraku, w jakiej sensie Afganistanie, krótko mówiąc, chaos totalny na wiele, wiele lat, destabilizacja nie tylko samego Iranu, ale być może on albo sympatyzujący z nim organizacje zaczną akcję terroru. Nie na świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie. Amerykanie po tym ataku, Donald Trump tak napisał w mediach społecznościowych, że teraz czas na pokój. Tu jest jakaś perspektywa pokojowa? No nie, bombami to się tak to nie da zrobić i wszyscy wiedzą o tym. Ponadto Amerykanie się od tego odżegnują. Netanyahu, premier Izraela, czasami mówi tak, czasami mówi nie. Chcemy doprowadzić do upadku reżimu i zmiany rządu na przyjazny nam. Paradoks. I zresztą wszyscy inni, dzisiaj Trump i jego zastępcy i również Izrael mówi, Iran zawsze Ayatollahu był nam wrogi, a tu jest wyjątek. Były świetne stosunki przyjazne i pomoc Izraela dla Iranu w czasie, kiedy rządził Shahin Shah, Pahlavi. Ale również po jego obaleniu, kiedy Iran został zaatakowany przez Irak, Izrael mocno pomagał danymi wywiadowczymi, sprzętem bojowym, wszelkimi środkami reżimowi Ajatollahów w walce przeciwko Irakowi. I tutaj zmiana dokonała się nie dlatego, że oni dokonali jakby gwałtownego zwrotu i znienawidzili Izrael, tylko wtedy, kiedy Iran zaczął próbować poprawy stosunków ze światem arabskim, tworzyć tą oś współpracy w Libanie, pomoc dla Palestyńczyków, pomoc dla innych krajów i również pomoc dla różnych frakcji szyickich w świecie arabskim. I tu się okazało, że ta polityka zmienna Iranu spowodowała, że Izrael zaczął odczytywać, że Iran jest jego głównym wrogiem i będzie zmierzał do zaatakowania Izraela, co militarnie było niemożliwe, ponieważ aparat militarny Iranu jest przestarzały, nieskuteczny, co widać obecnie, że nie są w stanie zapewnić kontroli i bezpieczeństwa na nieba nad Iranem. Ale konsekwencje tych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat mamy właśnie dzisiaj również. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję. A teraz zapytamy o sytuację, w jakiej w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie znalazła się Ukraina. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, bo już sam fakt wybuchu wojny między Izraelem a Iranem, to tydzień temu nieco ponad, był dla Ukrainy niekorzystny, no bo świat większą uwagę zaczął skupiać właśnie na Bliskim Wschodzie, co też ośmieliło Putina i on zintensyfikował ataki na cele w Ukrainie. No ale ten amerykański atak na ośrodki nuklearne Iranu chyba tylko to zjawisko pogłębia. Rosja to wykorzysta? Rosja z całą pewnością będzie chciała to wykorzystać, ale też pamiętajmy, że Rosjanie od kilku miesięcy, od kiedy rządzi Trump, prowadzą bardzo ostrożną politykę, ważąc słowa. Także ten komunikat dzisiejszy rosyjski po ataku amerykańskim, on jest wprawdzie krytykujący Stany Zjednoczone, ale widać, że ewidentnie Władimir Putin nie chce sobie w żaden sposób palić mostów, czy choćby odcinać kanałów komunikacji z Waszyngtonem. Liczy tutaj na, powiedzmy to wprost, na kolejne błędy ze strony Trumpa, bo to, co wszystko, co Putin i Rosja stały od Trumpa w ostatnich czterech już miesiącach, no to jest więcej niż się mogły spodziewać. Gdyby się teraz okazało, że USA ugrzęzną na Bliskim Wschodzie, że ta wojna nie skończy się na tym nocnym, w ostatniej nocy ataku bombowym, no to będzie tylko dobra wiadomość dla strony rosyjskiej, bo to będzie oznaczało, że po pierwsze Trump będzie miał mniej czasu na Ukrainę i że ta Ukraina, która nigdy nie była gdzieś tam na szczycie jego priorytetów, zejdzie jeszcze niżej. Iran zapowiada, że minister spraw zagranicznych wybierze się do Moskwy, że będzie się konsultował z Rosją w tej sprawie. Cóż te konsultacje miałyby Iranowi dać? Myślę, że to głównie służy temu, żeby pokazać, że Iran ma sojuszników. Nawet jeśli trudno jest tej Rosji nazywać sojusznikiem, bo to jest wprawdzie pewna symbiotyczna relacja między Moskwą a Teheranem. No dość powiedzieć, że obie strony się wspierają także militarnie. Tak, szachedy, które spadają na ukraińskie miasta niemal codziennie, są produkcji bezpośrednio irańskiej albo na licencji irańskiej robione w Rosji. Więc to ma pokazać, że Iran ma otwartą drogę. Pewnie to nie będzie tylko Moskwa. Te konsultacje wielostronne i irańsko-pakistańskie, między innymi to ważny sojusznik, one rzecz jasna będą trwały, ale z drugiej strony dla Moskwy również tego typu wizyta jest korzystna, bo to pokazuje, że Moskwa jest jednym z rozgrywających. Rosjanie to bardzo lubią, takie pokazanie, że cokolwiek się w świecie ważnego dzieje, a szczególnie zapalnego, Rosja chce być w centrum, bo to podbija, wzmacnia jej akcje polityczne, także vis-a-vis Waszyngtonu, ale także vis-a-vis Ukrainy, wojnie ukraińskiej oraz vis-a-vis Europie. Pamiętajmy też, że Europa w większym stopniu będzie skupiała swoją uwagę na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Tutaj już mamy różne napięcia europejsko-izraelskie w związku z tym, co się dzieje od dłuższego czasu w strefie Gazy. Więc to jest kolejny czynnik, który będzie sprawiał, że uwaga poświęcana Ukrainie będzie mniejsza. Świat, Polska też bardziej w tej chwili skupia się na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To może powiedzmy, jak wygląda sytuacja w tej chwili w Ukrainie, na ukraińskim froncie. Co tam się dzieje? Ona się nie zmieniła w żaden istotny sposób w ostatnim czasie. Rosjanie nacierają, aczkolwiek bez jakichś dużych strategicznych sukcesów. Strona ukraińska się niezmiennie, już ponad 3 lata przecież, broni. To, co pewnie jest problemem i będzie problemem, to jest kwestia zwiększenia dostaw amunicji, różnego rodzaju systemów obrony, także choćby rakiet do systemów Patriot, które są tą najbardziej skuteczną bronią, która ukraińskie miasta i cele strategiczne broni. Ale też pamiętajmy, że tutaj dojdzie do pewnej rywalizacji między choćby stroną izraelską, która przecież też kupuje rakiety Patriot, bo ataki irańskie na Izrael, one są niemal codziennością. Więc tutaj pytanie o moce produkcyjne fabryk amerykańskich, bo one tylko tam są produkowane, prawda? Więc to jest jeszcze jeden ważny element całej tej bardzo skomplikowanej układanki. Ale wracając na front, Rosjanie bardzo konsekwentnie nacierają, uważają, że to Ukraina, co jest zresztą do pewnego stopnia prawdą, ma coraz bardziej wyczerpujące się zasoby. Jak gdyby się okazało, że nie mamy większych pakietów pomocy europejskiej, bo na amerykańskie trudno jest liczyć, no to jest tylko dobrze dla Rosji. Więc Rosja uważa Europę za partnera znacznie słabszego i nie gotowego do tak zdecydowanych działań, jak to miało miejsce choćby w przypadku administracji Bidena, która jednak kolejne pakiety pomocy, bardzo znaczące pomocy, pakiety pomocy dla Ukrainy przyjmowała. Więc podsumowując ten wątek, pewnie sytuacja na froncie w dającej się przewidzieć przyszłości, tutaj myślę o kilku tygodniach czy nawet kilku miesiącach, ona się nie powinna dla strony ukraińskiej znacząco pogorszyć. Ale pytanie kluczowe jest takie, co będzie później, czy powiedzmy sobie gdzieś od jesieni, czy od późnej jesieni. No więc właśnie, w Kanadzie odbył się w tym tygodniu szczyt G7. To przypomnę spotkanie przywódców najbogatszych państw świata. Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone. Kiedyś to była grupa G8, ale po aneksji Krymu Rosję wykluczono. Na szczyt poleciał Wołodymyr Zełenski. No i mówił tam, że potrzebne są większe inwestycje w ukraińską produkcję zbrojeniową, surowsze sankcje na Rosję i że potrzebna jest pomoc finansowa w wysokości 40 miliardów dolarów rocznie. Udało mu się tam coś osiągnąć? Myślę, że po raz kolejny powtórzył swoje komunikaty. Część tej pomocy Ukraina ma już zagwarantowaną, mniej więcej połowę tego, co obiecały w tym roku państwa natowskie, to już są środki, które zostały znalezione. No pozostaje jeszcze druga połowa, tak? To jest to najważniejsze pytanie. Nie ma dużych iluzji po stronie ukraińskiej co do tego, że USA mogą być tutaj pomocne. Myślę, że Ukraińcy oczekują takiego minimum, czyli utrzymania wsparcia wywiadowczego, które jest bardzo ważne dla działań armii ukraińskiej, ale też oczywiście Ukraińcy, nie tylko Ukraińcy zresztą, pewnie Europa i także Polska chciałaby nowych sankcji nałożonych na Rosję, przede wszystkim sankcji amerykańskich, bo Amerykanie są znacznie lepsi w tak zwane sankcje wtórne, prawda? Czyli nakładamy na przykład sankcje na rosyjską ropę i karamy każdego, kto, także te inne państwa, które się do sankcji nie przyłączyły, które tą rosyjską ropę kupują. To byłby wymarzony scenariusz dla wszystkich, którzy dobrze Ukrainie życzą, ale mam takie wrażenie, że prezydent Trump, bo to on jest tutaj kluczowym decydentem, niekoniecznie patrzy w tym kierunku. Pojutrze w Hadze rozpoczyna się szczyt NATO. Sytuacja na Bliskim Wschodzie przyćmi wojnę w Ukrainie? Myślę, że to będzie ten drugi, albo nawet wręcz pierwszy w związku z tym, co się ostatnio wydarza cały czas, punkt dla dyskusji. Zobaczymy, w jakim nastroju prezydent Trump przyjedzie na ten szczyt, bo oczywiście część sojuszników boi się takiej połajanki ze strony Trumpa, chociaż wydaje się, że pewne decyzje dotyczące zwiększenia wydatków na obronę, one zapadną, trochę idąc na przekór temu, co Trump sobie życzy. Natomiast no, bez wątpienia temat irański będzie jednym z dwóch dwóch najważniejszych, być może nawet wojna rosyjsko-ukraińska gdzieś tam na chwilę zejdzie na plan dalszy, ale też będzie uzależnione od tego, gdzie będziemy, kiedy odbędzie się odbywał szczyt NATO w Hadze. Znaczy, czy do tego czasu dojdzie i czy w ogóle dojdzie do odpowiedzi irańskiej, a jeśli tak, to jaka ona będzie? Wołodymyr Zełenski mówił, że jeszcze nie wie, czy się wybiera do Hagi. To też chyba o czym świadczy. To jest trochę taka gra ukraińska. To pytanie, czy na przykład dojdzie do spotkania Zełenskiego z Trumpem. Ono się nie odbyło podczas szczytu G7 w Kanadzie. Miało być, ale Trump wyjechał wcześniej. Więc ten kanał bezpośredniej komunikacji między Zełenskim a Trumpem, on jest bardzo ważny. I to zresztą nie chodzi tylko o ten konkretny, tylko każdy kontakt każdego polityka z Trumpem jest lepszy, jeśli to jest rozmowa w dwie oczy. Pamiętajmy, że do jakiego pewnego małego przełomu w relacjach między tymi dwoma politykami doszło w Watykanie podczas pogrzebu papieża Franciszka, kiedy panowie sobie porozmawiali bezpośrednio, choćby przez 15 minut, ale to miało znaczenie. Więc Zełenski pewnie, jeśli dostanie obietnicę spotkania choćby znowu tego kilkunastominutowego z Trumpem podczas szczytu NATO w Hadze, to myślę, że tam poleci. Wojciech Konańczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję również. Teraz zmieniamy temat, choć do sytuacji na Bliskim Wschodzie oczywiście jeszcze wrócimy. Misja Axiom 4 znowu przełożona na nie wiadomo kiedy. Teoretycznie okienko startowe jest do końca czerwca, ale jak będzie, któż to wie? Może pan wie? Pytam Łukasza Wilczyńskiego, prezesa Space Communications Alliance, eksperta od spraw kosmicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. No, zasmucę, nie mam tej odpowiedzi. Myślę, że wszyscy na nią czekamy. Ale cieszę się, że przekładana jest z uwagi na troskę o dobro astronautów. Ale doczekamy się chyba. Ja myślę, że jeżeli pojawiła się informacja, która nie jest nowa, bo wyciek z modułu rosyjskim Zvezda jest już znany od jakiegoś czasu, ale że tam się pojawia wyciek powietrza, no to nawet nie chodzi o to, czy ta czwórka poleci, tylko co się stanie z tymi, którzy są teraz na stacji kosmicznej. Tu jest ważniejszy temat, dlatego że przede wszystkim bezpieczeństwo tych osób. No jeżeli chodzi o Słowosza, oczywiście, że poleci, bo mamy to zakontraktowane. Ta misja została zakontraktowana i wszystko zostało tutaj przygotowane. Kwestia kiedy? No i to jest chyba najważniejsze pytanie. No, ludzkie życie jest najważniejsze i bezcenne, ale tak się zastanawiam, czy to przekładanie startu to jest droga sprawa, no bo ja zakładam, że to jednak kosztuje. No każda zmiana w zaplanowanych grafikach zawsze jest jakąś tam, zawsze pociąga za sobą jakieś konsekwencje. No w przypadku akurat tej misji Ignis jest część eksperymentów, które Sławusz ze sobą miał zabrać, gdzie no trzeba będzie wykonać ponownie te eksperymenty. Szczerze mówiąc, nie znam kontraktów podpisanych przez firmy z ESA, jak wygląda w tym momencie chociażby dofinansowanie, jeżeli trzeba będzie dodatkowo pewne elementy zrobić. Natomiast tak jak mówię, no Halo? Halo? Tak, yes, coś przerwało na chwilę, już się słyszymy. Myślę, że za dużo uwagi u nas jakby poświęcamy konkretnym właśnie tym dniom, tym datom. To było trochę niepotrzebne. Widziałem, że w tej przestrzeni mediowej, ale także internetowej pojawiło się, no niestety już dużo hejtu z tego powodu. No ale jak tu się nie ekscytować? Drugi Polak w kosmosie. Ekscytować się można, ale nie w ten sposób. To znaczy, można się ekscytować pod tytułem czekamy, natomiast jeżeli zobaczymy, co się dzieje w tym momencie w obszarze internetowym, gdzie internauci w tradycyjny sobie sposób przeszli od Sławosz nas bohater do tego, że pojawiają się memy, że być może już nigdy nie poleci, no to jest analogiczna sytuacja do Igi Świątek. No póki Iga wygrywa, jest dobra. Jak momentalnie się noga podłożyła, no to już się zaczyna. Ja się cieszę z pewnej strony, że tak dużo ludzi nagle zamieniło się w kanapowych kontrolerów ruchu kosmicznego, bo zawsze o te kadry warto walczyć, ale może nie w ten sposób. Dobrze, spójrzmy trochę szerzej, bo ta misja, podobnie jak wiele innych kosmicznych spraw, to jest efekt międzynarodowej współpracy. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z innymi astronautami poleci na międzynarodową stację kosmiczną, której przecież i powstanie, i funkcjonowanie no, w ogromnej mierze opiera się na współpracy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak się ta współpraca tam na górze, ale i na Ziemi, ta koordynująca to, co dzieje się na górze, jak ona się układa? No i to jest świetny przykład. Właśnie opóźnienie tej misji jest bardzo doskonałym przykładem tego, jak ta współpraca wygląda. Może przypomnijmy słuchaczom, dlaczego na przykład pojawiły się te problemy z kapsułą, bo one też były jeden z problemów. Ponieważ ta kapsuła to nie jest kapsuła orbitalna, w której oni mieli lecieć. To jest zupełnie nowa kapsuła wydana z fabryki, która nawet nie ma swojego imienia, tylko jakiś numer seryjny, która jeszcze nie była w kosmosie. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ rozwija się cały czas ten sektor kosmiczny, firmy prywatne próbują tutaj testują nowe statki kosmiczne. Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło rok temu, w zeszłym roku, kiedy był test załogowy kapsuły Starliner, konkurencyjnej firmy Boeing, która awaria tej kapsuły właściwie spowodowała, że na stacji kosmicznej utknęło dwóch astronautów. Mieli lecieć na 2 tygodnie, tak jak Sławosz, a pozostali na prawie 8 miesięcy. I to właśnie tą kapsułą, którą miał lecieć Axiom 4, ściągnięto tamtych dwóch astronautów. Ta współpraca międzynarodowa to jest taki system naczyń połączonych. Znaczy, musi rozbijać się współpraca, szczególnie w obrębie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ponieważ to wpływa na wiele innych różnych czynników. Przesunięcie tej misji też nie pozostaje bez żadnych skutków. Za chwilę mają lecieć w lipcu statki towarowe Progress rosyjskie z zaopatrzeniem na stację kosmiczną, ponieważ do tej pory kilkanaście krajów, które brało udział w budowie tej stacji, cały czas ze sobą się komunikują. Jeżeli widzimy w tym momencie pewne rozbieżności, tak bym powiedział, mówiąc delikatnie oczywiście, pomiędzy światem zachodnim a Rosją, to ta współpraca w obrębie utrzymania cały czas, a może nawet bym powiedział podtrzymania, bo to już jest bardzo stary obiekt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, cały czas trwa. No właśnie, bo zawiaduje Komitet Międzynarodowy. To nie jest stacja, którą zawiaduje NASA. Tak, bo ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma działać, proszę mi poprawić, jeśli się pomylę, do 2030 roku? Właśnie takie były plany, aczkolwiek ja już słyszałem o różnych datach jakby zamknięcia tej stacji. Ale myślę, że jeżeli wszystko okaże się, co się stanie z tym modułem Zwierzę, bo jeżeli się okaże, taki scenariusz też nie możemy wykluczyć, że może się okazać, że ten wyciek powietrza jest tak poważny, że nawet już nie chodzi o to, kiedy misja Axiom 4 poleci, tylko de facto się staną ściągnięci tamci astronauci i stacja będzie musiała przyspieszyć zakończenie swojego żywotu. Ale tak, to jest taka data zakończenia. W tej chwili wszystkie oczy tak naprawdę na świecie patrzą, co się stanie z następną stacją międzynarodową, czyli stacją Gateway, bo są pewne perturbacje i zakłócenia, jeżeli chodzi o ten proces powstawania. No, to też wynika z tego, co wyprawia prezydent Trump, jeżeli chodzi o budżet NASA. Natomiast mamy też prywatne firmy, bo w tym momencie buduje się 8 prywatnych stacji kosmicznych, z których dwie mogą polecieć w ciągu najbliższych 2 lat. Ale to będzie ta skala, co w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy to będą jakieś takie małe obiekty gdzieś tam krążące wysoko nad nami? Dlatego, że technika się nam zmieniła. Już nie trzeba, komputery już są tak zminiaturyzowane, że też nie trzeba robić wielkich obiektów. Te stacje prywatne, które są budowane, one są budowane w konkretnym celu, ponieważ Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest olbrzymim laboratorium, tak? Sama w sobie było laboratorium, jak być na orbicie, jak testować pewne rzeczy, jak dokować, etc. Te prywatne stacje, które powstają, mają zupełnie inne cele. Są prywatne stacje, które będą poświęcone absolutnie kwestiom turystycznym, bo taką też widziałem. Najbliżej chyba stacji Axiom, która uwzględnia z jednej strony prowadzenie pieniądze oczywiście, bo to jest firma, która musi zarabiać, badań, zleconych badań na orbicie, ale także ma moduł, w którym będzie trwała produkcja, dlatego że na stacja międzynarodowa, stacja kosmiczna przez ponad 20 lat pokazała, że można wykonywać pewne elementy na orbicie, można wyprodukować na przykład soczewki, które używamy do korekty oczu, do korekty wzroku, przepraszam. W związku z czym firma, która robiła test parę lat temu, podpisała umowę z firmą Axiom po to, aby móc produkować w przyszłości na ich własnej stacji właśnie te elementy. W związku z czym mamy też stacje oczywiście orbitalne, które będą służyć do przesiadkowe być może. No i mamy stację chińską, która cały czas jest na orbicie, bo nie zapominajmy, że jest druga stacja obecnie kosmiczna, którą Chińczycy też chcą otworzyć na inne nacje, bo też ich program zaczyna być taki internacjonalny. Indie też chcą mieć, zdaje się, własną stację kosmiczną. Indie chcą mieć własną stację kosmiczną, tak, także jak widzicie państwo, tego jest bardzo dużo. Ale chciałem jeszcze dopytać, czy to zaangażowanie prywatnych firm, prywatnego kapitału w kosmosie, w kontekście tych stacji, o których rozmawiamy, spowoduje, że tej współpracy międzynarodowej na poziomie rządowym czy agencji rządowych będzie mniej w przyszłości? Oj, będzie jej nawet coraz więcej. Dlatego, że tak, po pierwsze, ta współpraca, ona się na tym poziomie takim dalekosiężnym, politycznym, wyższym, ona się przeniesie bardziej na Księżyc, ponieważ Księżyc jest jeszcze za daleko, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne. Prywatne inwestycje mocniej będą wchodzić w orbitę. Pojawiają się oczywiście już jakieś prywatne lądowniki, które próbują na Księżycu, ale wciąż będzie to domena państw. Natomiast nie można zapominać o tym, że orbita musi też być, ta okołoziemska, musi być uregulowana. Sam wymieniamy 8 stacji kosmicznych. Zostają tam elementy wysłane nowych rakiet. Zostają tam satelity, które się zepsuły. To wszystko trzeba uprzątnąć. Kto to będzie sprzątał? Prywatna firma może dostać zlecenie, ale od kogo? No i właśnie tutaj nam wchodzi w grę porozumienia, które mają na celu właśnie zacieśnienie tej relacji międzynarodowych po to, aby unormować te zasady na orbicie. W tej chwili troszeczkę, nomen omen, wspominając o Stanach, jest, mamy trochę taką wolną Amerykankę, ponieważ są pewne regulacje, które świat zachodni przestrzega, ale na przykład już wspomniane Indie, no nie do końca, jeżeli chodzi o pewne elementy odpowiedzialności takiej publicznej za wysyłanie pewnych elementów. W związku z czym ta współpraca będzie rozszerzać się na kolejny glob, ale będzie też również zacieśniała się w oparciu o sprzątanie orbity. Mówimy oczywiście o tej współpracy cywilnej, o tej współpracy, która ma na zadanie dać tę orbitę dla nas wszystkich. No, współpraca w obszarze militarnym będzie zupełnie w innym kierunku szła i tutaj raczej będzie polaryzacja następowała, tak mówią też eksperci zachodni, aniżeli zacieśnianie jakichś relacji, bo to już widać nawet po ruchach z jednej strony Chin, a z drugiej strony Ameryki i ich sojuszników. Łukasz Wilczyński, prezes Space Communication Alliance. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję pięknie. Wracamy do tematu wojny izraelsko-irańskiej, no i amerykańskiego udziału w tej wojnie. Z nami profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert z zakresu bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dlaczego prezydent Trump zdecydował się na ten atak? Chodzi o takie faktyczne, realne zagrożenie dla Stanów, czy to po prostu było wsparcie dla Izraela? Jakie to były cele? No dobre pytanie, dlaczego? Bo pytanie jest po pierwsze, dlaczego tak i dlaczego w takim momencie? No, dlatego tutaj... tak, bo podobno inaczej by się nie dało. Znaczy na pewno inaczej by się nie dało zniszczyć tych ośrodków, ale tak naprawdę wygląda to na taką próbę pomocy Izraelowi, bo Izrael, o ile rzeczywiście skutecznie uderzył w pierwszych godzinach i w pierwszych dniach na Iran i rzeczywiście zdobył tą przewagę w powietrzu, to potem ugrzązł. Brakowało odpowiedniego sprzętu, brakowało odpowiednich bomb. I części tej infrastruktury po prostu nie był w stanie zniszczyć, więc jest to taka pomoc w momencie, w którym już się powoli taki moim zdaniem kryzys pojawiał w operacjach izraelskich. Zniszczenie ośrodków dało tutaj takiego powera dla Izraela. On teraz znowu nasilił ataki. Widać, że Iran ma problemy z odpowiedzią, no a poza tym to jest to, o czym marzył Netanyahu, czyli wciągnięcie z punktu widzenia Iranu wielkiego szatana do boju, a więc wsparcie w każdej chwili, bo odpowiedź teraz już nie będzie rozłożona tylko na Izrael, ale na Izrael, Amerykę i państwa, które współpracują. To też politycznie mocno wzmacnia Benjamina Netanyahu. Tak, zdecydowanie wzmacnia Netanyahu i o to Netanyahu chodziło. Na pewno nie wzmacnia Trumpa. I to jest kolejny paradoks, że Netanyahu... Można powiedzieć, że rozegrał kilka razy Trumpa. Sam atak na Teheran też był taką rozgrywką, bo tak naprawdę w tym momencie wybił Trumpowi z rąk operację rozmów jakichkolwiek pokojowych, takich, które nie byłyby przy pomocy siły, a czego prawdopodobnie oczekiwały państwa Zatoki. Teraz Trump musi to wszystko rozwiązać albo w jedną, albo w drugą stronę. No i ryzykuje, jeżeli państwa za takie zostaną wciągnięte do tego konfliktu, choćby przez blokadę cieśniny Ormus albo inne odpowiedzi Iranu, no to Trump nie zobaczy tych pieniędzy, które mu obiecano. A na ile to jest prawdopodobne, że taki scenariusz się ziści i czy on może oznaczać, że po stronie zachodniej będzie większa liczba uczestników tego konfliktu? Że ktoś się jeszcze do tej wojny dołączy? Sądzę. Pamiętajmy o jednym, że my widzimy teraz Stany i Izrael, ale tak naprawdę od samego początku, kiedy nastąpiły ataki Iranu na Izrael w odpowiedzi na to, na atak Izraela na Iran, I wcześniej, kiedy Iran atakował w kwietniu i w październiku zeszłego roku Izrael, to nie było tak, że to tylko Izrael się bronił, dlatego że aktywnie w obronę przynajmniej swojego nieba, de facto także potem i nieba izraelskiego, włączała się Jordania, która niszczyła ile tylko mogła tych systemów rakietowych plus bezzałogowców. Tak samo aktywnie zwalczała to Arabia Saudyjska, zwalczały to amerykańskie okręty zarówno na Morzu Śródziemnym, jak i na Morzu Czerwonym. Do tego jeszcze mieliśmy tam obecne lotnictwo brytyjskie. Więc cały czas były to operacje wielonarodowe. Teraz tylko jest taki problem, że wtedy zestrzeliwano rakiety, które leciały nie nad samym Izraelem, a do Izraela. Zniszczenie przez Amerykanów infrastruktury tych centrów wzbogacania uranu jest de facto takim otwartym wypowiedzeniem wojny. Nie wiem, czy z wielkim zyskiem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ naprawdę długo trwało to, zanim uderzono. A to dało Iranowi naprawdę czas na prawdopodobnie ewakuację części najbardziej cennego sprzętu, na ewakuację ludzi i przygotowanie się do tego uderzenia. No więc właśnie, bo Iran przekonuje, że nic go nie powstrzyma przed kontynuacją tego programu nuklearnego. Gdzieś nawet w którejś depeszy agencyjnej przeczytałem, że nie da się zniszczyć know-how, nie da się zniszczyć wiedzy dotyczącej prac nad tym programem. Pełna nie da się. I teraz się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że Iran będzie teraz jeszcze bardziej zdeterminowany, by bombę jądrową zbudować. On deklarował, że nie taki jest jego cel, ale być może teraz będzie. Będzie, bez wątpienia, jeżeli utrzyma się reżim ajatollahów, a nic na razie nie wskazuje na to, żeby mu się zapaść odśrodkowo, jeżeli utrzyma się strażnicy rewolucji i Iran wyjdzie z tego, nazwijmy to obronną ręką, bo w pewnym momencie skończą się możliwości dla obu stron, jeżeli chodzi o prowadzenie działań bojowych, ale to nie będzie zwycięstwo Izraela, tylko będzie ostatecznie zwycięstwem Iranu, ponieważ Izrael prawdopodobnie nie zdąży wszystkiego zniszczyć. I dla ajatollahów w tym momencie bomba atomowa jest gwarancją bezpieczeństwa. O ile wcześniej były tylko straszenie, to teraz bomba atomowa mówi im jedno, nie zaatakowaliby nas. Patrzą na Koreę Północną między innymi, mają odpowiedź, co trzeba zrobić, a mają infrastrukturę i mają czym tą bombę zrobić. Iran się odgraża, mówi o wiecznych konsekwencjach dla Stanów Zjednoczonych. Myśli pan, że istnieje jakieś realne zagrożenie odpowiedzi? Irańczycy są cierpliwi. Zaatakują wtedy, kiedy będą mieli możliwości, siły i kiedy powiedzmy ten atak może najbardziej zaboleć. Na razie jest to trudne, dlatego że infrastruktura obronna Iranu jest bardzo mocno przetrzebiona, ale tak naprawdę uderzenia Iranu nie muszą być akurat kinetyczne i nie tylko w USA, bo naprawdę jest wiele interesów USA na Bliskim Wschodzie, które w ten czy inny sposób Iran może, w których może zaszkodzić. Pamiętajmy, że jeszcze przed rozpoczęciem nalotów, kiedy Izrael się odgrażał, że uderzy na Iran, kiedy była mowa, że też Amerykanie w tym pomogą, to reżim ajatollahów zapowiedział, że wszystkie kraje, które wezmą udział w tym konflikcie, wspierając Izrael lub udostępniając przestrzeń powietrzną dla Izraela, będą uznane za państwa, które zaatakowały Iran, co dzisiaj łatwo przełożyć. Jordania, Arabia Saudyjska, być może Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest parę takich miejsc. Natomiast to nie jest tak, że Iran ma teraz tyle sił, by odpowiedzieć. Ale ma jeszcze trochę proksy. Niewiele, ale ma. Plus ma rozproszone swoje, powiedzmy, grupy specjalne, ludzi odpowiedzialnych za terroryzm bliskowschodni, ludzi odpowiedzialnych za różnego działania terroryzm międzynarodowy, na pewno będzie robił wszystko, by namieszać i by jak najbardziej osłabić Syrię. bowiem Syria stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych i nie wiemy, jak będzie wyglądało rozstrzygnięcie dalsze w Iraku. Wyobraża pan sobie, że w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach uczestnicy tego konfliktu siadają i rozmawiają o zawieszeniu broni? No już nie mówię nawet o pokoju, ale może o zawieszeniu broni. Na razie nie. Nie dlatego, że nie powinni usiąść, tylko dlatego, że to uderzenie, które nastąpiło na Iran ze strony Ameryki, wymaga pomszczenia. Taka jest tradycja bliskowschodnia. No, na razie mszczą się na Izraelu za ten atak. Nie, zawsze będą się mścili na Izraelu. Pytanie jeszcze tylko, czy nie będą, tak jak już mówiłem, chcieli tego przeciągnąć do momentu, w którym obie strony będą wyczerpane. Bo wtedy będzie inna pozycja negocjacyjna. Nie można rozmawiać czy negocjować z pozycji siły z małym i wielkim szatanem, ponieważ jest to wbrew całej ideologii, która leży u podstaw Iranu jako takiego. Ale to co by się faktycznie realnie musiało stać, żeby do tych rozmów doszło? Znaczy, do tych rozmów mogło dojść, bo Iran wysyłał bardzo wiele sygnałów i komunikatów przed atakiem Izraela, że chce rozmawiać. Oczywiście chciał rozmawiać, przeciągając to wszystko, jak tylko się da, by osiągnąć jeszcze większy poziom wzbogacenia uranu. Natomiast tego uranu, co ma, też mu już wystarcza na podstawowe projekty atomowe. Iran wysyłał informacje i propozycje, żeby zatrzymać projekt nuklearny, ale produkować wzbogacone paliwo do reaktorów atomowych, że mogliby w ten sposób działać. Proponował też i przygotowywał społeczeństwo do rozmów, bo najwyższy przywódca religijny tam w różnych tam przemówieniach nawiązywał do historii szyizmu i tych rozmów z wrogami, które pierwsi zwolennicy i imama Alego po prostu realizowali. Więc były takie podstawy, natomiast Izrael nie chciał rozmów, bo rozmowy oznaczałyby, że Izrael nie zyska najważniejszej rzeczy, czyli próby po pierwsze zgładzenia części przywódców wojskowych, do czego się przygotowywał, a poza tym bez wojny Netanjahu miałby problemy, bo już miał jedno przesilenie w Knesecie ze swoimi skrajnie ortodoksyjnymi sojusznikami. Czas nas goni. Dziękuję panu pięknie. Profesor Daniel Dziękuję Beczkowski, bardzo. Uniwersytet Kłaniam Białymstoku, ekspert z zakresu bezpieczeństwa. To była audycja międzynarodowa. Michał Jędrzkowiak, dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia Gal, nasz narodowy kronikarz, skupia się na urażonej dumie księcia Bolesława. I ja się zastanawiam, Gal, naprawdę? Narodziny Królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. 30 lat z jedną żoną. Jest co podziwiać. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Te dziewczyny po prostu znikały z kart historii. To jest dowodem na to, że milczenie jest jednym z największych wykluczeń. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD poznaj odkurzanie wspierane technologią i wejdź na nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Dostępny nawet w 30 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę co wiem, dziś na dłużej przerwie. Będzie znów radośnie, bo drugi śniadanie.